ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi, bali wema ni wa anayemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na manabii, na anawapa mali kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na maskini na wasafiri na waombao na katika ugombozi, na akawa anashika sala na akatoa zaka, na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na dhara na wakati wa vita, hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Enyi mlioamini, mmepewa ruhusa kulipa kisasi katika waliouawa, muungwana kwa muungwana, na mtumwa kwa mtumwa, na mwanamke kwa mwanamke. Na anayesamehewa na ndugu yake chochote, basi ashikwe kulipa kwa wema, na yeye alipe kwa ihsani. Huko ni kupunguziwa kuliko tokana na Mola wenu mlezi, na ni rehma. Na atakayevuka mipaka baada ya haya, basi yeye atapata adhabu chungu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Mtakuwa na uhai mzuri katika kulipiza kisasi enyi wenye akili, ili msalimike. Kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidayn walaqrabin bilma'ruf haqqan 'ala almuttaqin. Meandikiwa mmoja wenu anapofikwa na mauti, kama akiacha mali, afanye wasia kwa wazazi wake na jamaa zake kwa namna nzuri inayopendeza. Ni wajibu haya kwa wacha Mungu. Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu inna Allaha sami'un 'alim. Na atakayeubadilisha wasia baada ya kusikia, basi dhambi yake ni juu ya wale watakaoubadilisha. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Na mwenye kumhofia musiaji kwenda kombo au kupata dhambi akasuluhisha baina yao, basi hatakuwa na dhambi. Hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Watu wamekithirisha maneno juu ya kibla kama kwamba wema wote ni hayo tu. Hivi sivyo, kuelekea upande fulani, mashariki au magharibi, sio msingi wa dini na kupata kheri. Lakini kupata wema ni mambo kadhaa wa kadhaa. Baadhi yake ni nguzo za itikadi sahihi na baadhi yake ni katika misingi ya tabia njema na ibada. La kwanza, kumuamini Mwenyezi Mungu na siku ya kufufuliwa na kukusanywa na kuhisabiwa na yatakayotokea siku ya kiyama, na kuamini malaika na vitabu vilivyoteremka kwa manabii na kuwaamini wenyewe manabii. Na pili, kutoa mali kwa kupenda na kuridhia nafsi, kuwapa mafakiri katika jamaa na mayatima na wenye shida ya haja na wasafiri waliokatikiwa safari yao wasipate cha kuwafikishia waendako, na waliolazimika kuomba kwa haja walionayo, na kugomboa watumwa, yani waliofungwa na kutawaliwa na dhalimu ni watumwa pia. Tatu, kushika sala. La nne, kutoa zaka iliyolazimishwa. La tano, kutimiza ahadi bilhali walmal. La sita, kustahamili maudhi yanayoteremkia roho na mali mnapopambana na adui zama za vita. Basi wenye kukusanya imani hizi na vitendo hivi vya kheri ndiyo waliosadikisha imani yao, na wao ndiyo wanaojilinda na ukafiri na mambo machafu na wakayaepuka. Katika sheria tulizowalazimisha waumini ni hukumu za mauaji ya makusudi. Tumewaandikia kisasi kwa mauaji. Na wala msichukulie dhulma za kijahilia. Walipokuwa wakimuua mungwana asiyeua kwa ajili ya mtumwa, na wakimuua mwanamume asiyeua kwa ajili ya mwanamke, na mkuu asiyeua badala ya mwinginewe aliyeua, akaachiliwa aliyeua hasa, yani kwa kila ukoo kujiona bora. Yatakikana yule aliyeua auawe yeye, akiwa ni mungwana au mtumwa au mwanamke. Msingi wa sharia ya kisasi ni kuondoa kufanyiana uadui kwa kumuua yule yule aliyeua ili kuuzima moto wa kulipizana na kuondoa uadui. Waliouliwa mtu wao wakiacha kisasi, wakapendelea kuwasamea wenzao, watakuwa na haki ya kupewa fidia kwa maiti wao. Na wao inatakikana wawe wasamehevu bila ya kumkahirisha aliyeua. Na juu ya mwenye kuua alipe fidia bila ya kujikurupusha. Katika hukumu ya mauaji kama tulivyoilazimisha, pana wepesi kwa waumini ukilinganisha na watakavyokuwa wenginewe kuwa muuaji achiliwe bure bila ya kumtaaradhi. Basi mwenye kuivuka hukumu hii baada ya hayo atapata adhabu chungu duniani na akhira. Waarabu zama za jahilia walikuwa hawafanyi usawa baina ya watukufu na wanyonge. Akiuliwa muongozi, hawatosheki na kumuua muuaji, bali huyo huachwa akenda kulipizwa kisasi kwa muongozi wa kabila ya muuaji. Kwao roho si sawa na damu si sawa. Uislamu haukubali haya, lakini ukapasisha kisasi roho kwa roho. Mwenye kuua huuawa. Muuaji yoyote awaye atauliwa akiwa mungwana, mtumwa au mwanamke. Haya ni kwa ajili ya usawa katika damu. Hapana mwenye damu tukufu na damu isiyo tukufu. Na inafahamika kwa ishara kuwa nafsi kwa nafsi. Na hii ni sharia ya milele. Ilikuwako katika Taurati na Injil na Quran. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, na tuliwaandikia kuwa nafsi kwa nafsi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, damu za Waislamu ni sawa. Na amesema, nafsi kwa nafsi. Zingatia, Uislamu kwa sharia ya kisasi ina nadhari nyingine. Sio kama kanuni za kutungwa. Imewapa wenye kuuliwa mtu wao haki ya kutaka muuaji au wawe. Kuondoa fitna na umwagaji wa damu mkubwa. Imewapa haki ya kusamehe au kulipwa kisasi. Wala haizuili serikali kumfedhehi aliyeua ikiona hivyo ni maslaha. Uislamu hauzingatii sababu ya kuua, kwani mwenye kuwa amedhulumu hata ikiwa sababu gani. Na huenda ukitafuta sababu akaonewa huruma mkosa na kumpuuza mkoswa. Na hayo hupelekea mchafuko wa watu kuchukua kisasi mkononi mwao na kuzalikana makosa juu ya makosa ya kuwa kukutoridhika wale waliouliwa mtu wao. Nadharia hii ya Kiislamu sasa inadorusiwa katika vyuo vikuu vya Ulaya. Hakika rehma ya Mwenyezi Mungu kwenu ni kubwa kwa hii hukumu ya kisasi. Kwa fadhila ya kisasi, jamii yenu ina hakika kupata maisha ya amani na salama. Haya ni kwa kuwa mwenye kutaka kuua akijua kuwa naye atauawa, atajizuia kutenda alilokusudia. Kwa hivyo yeye na yule ambaye angeliuawa wanahifadhika. Lakini ikiwa kama ilivyokuwa zama za ujahili, akiuliwa mkuu kwa kuuliwa mtu mdogo na asiye na kosa badala ya mwenye makosa, hapo inakuwa ni kuzua fitna na kuondoka utulivu na amani. Wenye akili na wazingatie faida ya sharia ya kisasi. Hayo yatawapelekea watambue upole wa Mwenyezi Mungu kwao kuendea njia ya ucha Mungu na kuzifuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kama tulivyoweka sharia ya kisasi kwa maslaha ya umma na kuhifadhi jamii, vile vile tumeleta sharia ya maslaha ya ukoo na kuulinda. Nayo ni sharia ya wasia. Basi mwenye kuona kuwa amekabiliwa na mauti naye akawa na mali, basi yatakikana awawaikee katika mali yake fungu la wazazi wake na jamaa zake, wale jamaa ambao hawamrithi. Katika hayo afuate mwendo unaopendeza na unakubaliwa na wenye akili. Asiwe akampa tajiri na akamwacha fakiri, bali amfadhilishe yule mwenye haja zaidi, wala asiweke sawa ila wale wenye pato sawa. Na faridha hiyo ni haki iliyomwajibikia mwenye kupenda uchamgu na kufuata amri za dini. Ukitoka wasia, basi huo ni haki iliyowajibu, haijuzu kugeuza na kubadilisha ila ikiwa wasia huo umeacha uadilifu. Mwenye kubadilisha haki akageuza wasia muadilifu ulio sawa baada ya kujua hukumu hii, basi huyo amepanda madhambi yatakayomletea adhabu. Mwenye kuhusia hana kosa kwa yatakayotokea baada yake, wala hakudhani kuwa atakuwapo atakayefanya haya, wala yeye hapatilizwi kwa hayo. Mwenyezi Mungu hakika ni mwenye kusikia na kujua, wala hapana linalofichikana kwake. Ama ikiwa wasia umeacha haki na njia iliyo sawa tuliyokwisha ibainisha, kwa mwenye kufanya wasia kumharimisha fakiri akampa tajiri, akawawacha jamaa zake akawapa mafakiri wasiorithi watu mbali, basi mwenye kwenda mwendo wa kheri akamrejeza mwenye kufanya wasia ende sawa, basi hapana dhambi kwa kugeuza wasia kwa namna hiyo. Na Mwenyezi Mungu hamchukulii kitu kwa hayo, kwani Mwenyezi Mungu ni msamehevu mwenye kurehemu.